Güneş doğdum ayasta, mevsimi hep hasta. Yoksun oralarda, bir ses bin yol olur anla. Kaybedilen aşka bahçeleri gonca. Belki affeder bizi. Onca hatıra gibi. Gel be gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım. Ya beni öldür ya anla. Nefesim ol günahı boynuma. Gel be gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım. Ya beni yoksun oralarda. Bir ses bin yol olur anla. Kaybedilen aşka bahçeleri gonca. Belki affeder bizi. Onca hatıra gibi. Gel be gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım. Ya beni öldür ya anla. Nefesim ol.